Najszerszy wybór samochodów dostępnych od ręki. Sprawdź w salonie lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 stycznia, jest 16. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Odbudowę gospodarki po pandemii ogłasza premier. Od dziś przedsiębiorcy dostaną wsparcie w ramach tarczy 2.0. Aleksiej Nawalny aresztowany, zdecydował rosyjski sąd. Pora na leczenie gospodarki po epidemii, mówi premier i ogłasza plany rządu. Ponad 350 miliardów złotych wynegocjowane w Unii Europejskiej mają być przeznaczone na inwestycje w całej Polsce. Pierwsze przetargi mają ruszyć jeszcze zimą, a najpóźniej wiosną. Jak powiedział premier, leczenie gospodarki będzie wymagało wszechstronnych działań. Wymagać będzie szerokich konsultacji, ekspertyzy, specjalistów, analiz, ale także tempa działania. I żeby to tempo było utrzymane, żeby Polska nadal w tym roku również i w kolejnych latach miała jeden z najlepszych poziomów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, a jest na to ogromna szansa, musimy we właściwy sposób zagospodarować wszelkie dostępne nam środki. Z funduszy przeznaczonych na odbudowę po pandemii 30% ma zostać przeznaczonych na tzw. Zielony Ład, a 25% na agendę cyfrową. Prawie 2600 nauczycieli z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. To efekt ogólnopolskiej akcji testowania nauczycieli przed powrotem dzieci do szkół. Ministerstwo Edukacji nie wyklucza, że akcja testowania pedagogów zostanie powtórzona. O szczegółach Marta Szymczakowska. Jak mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia minister edukacji Przemysław Czarnek, gdyby nie testy, prawie 2600 zakażonych wróciłoby dzisiaj do szkół i rozprzestrzeniało koronawirusa. Szef resortu edukacji dodaje, że podobne akcje mogą być kontynuowane. My nie wykluczamy absolutnie, że w perspektywie krótkiego okresu czasu będzie powtórka tych badań na obecność koronawirusa u wszystkich nauczycieli, którzy wrócili do szkoły. Badania były dobrowolne. W sumie zgłosiło się do nich ponad 70% uprawnionych. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska wymienia regiony kraju, gdzie pracownicy oświaty testowali się najczęściej. W województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim 87%, podkarpackim 85% i zachodniopomorskim 83%. Najmniej chętnie badali się nauczyciele w województwach opolskim i podlaskim. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dziś dzieci z klas 1-3 po raz pierwszy od początku listopada usłyszały szkolny dzwonek. Pozostali uczniowie na razie do końca stycznia uczą się zdalnie. Mimo obostrzeń związanych z pandemią, część hotelarzy, właścicieli wyciągów i restauracji postanowiła wznowić działalność. Jak tłumaczą, nie mieli wyjścia, bo w przeciwnym wypadku groziłoby im bankructwo. Rzecznik rządu apeluje do przedsiębiorców o zdrowy rozsądek. Przedłużenie lockdownu było konieczne ze względu na wciąż niepokojącą sytuację epidemiczną, mówi Piotr Müller. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy w czasie epidemii. To nie chodzi o to, że ktoś na złość chce komuś zamknąć przecież działalność, tylko mamy do czynienia z dużą liczbą zachorowań, na szczęście nieco mniejszą niż kilka tygodni temu, ale nadal z bardzo wysoką. To jest przede wszystkim argument, dlaczego nie dochodzi do otwarcia działalności takiej jak restauracje, ponieważ tam właśnie dochodzi do częstej liczby zakażeń. Rzecznik rządu przypomina, że od dziś właściciele firm mogą się starać o pieniądze z tarczy finansowej 2.0. Te podmioty przytłaczające większości mogą skorzystać z dopłaty nawet 306 tysięcy złotych na jeden etat tarczy finansowej. 15, czyli w piątek, została uruchomiona tarcza, a dzisiaj już pierwsze wypłaty idą. W związku z tym myślę, że też wiele osób zrezygnuje z protestowania czy z otwierania działalności, bo zauważam, że faktycznie ta pomoc jest na dosyć wysokim poziomie. Hotele, restauracje, galerie handlowe, baseny i siłownie pozostają zamknięte co najmniej do końca stycznia. Aleksiej Nawalny aresztowany na 30 dni. Funkcjonariusze twierdzą, że naruszył warunki zawieszenia kary. Opozycjonista będzie teraz czekał za kratami na posiedzenie sądu, które zdecyduje, czy stary wyrok 3,5 roku więzienia zostanie mu odwieszony, czy nie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Sąd w sprawie aresztu zebrał się w komisariacie policji w podmoskiewskich Chimkach. To tam Aleksiej Nawalny spędził część nocy po tym, gdy został zatrzymany na lotnisku. Zdaniem polityka naruszono procedury i, jak się wyraził, wyrzucono do rynsztoku kodeks postępowania karnego. Federalna służba więziennictwa chce odwiesić Aleksiejowi Nawalnemu stary wyrok. Funkcjonariusze twierdzą, że naruszył warunki zawieszenia kary. Na tej podstawie tymczasowego aresztowania opozycjonisty zażądała policja. Polityk ma za kratami czekać na posiedzenie sądu, który zdecyduje zdecyduje, czy stary wyrok 3,5 roku więzienia zostanie odwieszony, czy nie. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego i jego zwolennicy zapowiedzieli akcję w obronie opozycjonisty. Uwolnienia polityka żądają międzynarodowe organizacje oraz przedstawiciele krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, a także Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro w Parlamencie Europejskim odbędzie się pilna debata w związku z zatrzymaniem Aleksieja Nawalnego. Debatę ma zakończyć przyjęcie rezolucji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po najmroźniejszej od lat nocy mieliśmy dość mroźny dzień, ale za to pogodny. Szczyt mrozów, choć może powinienem powiedzieć, nie wiem, dołek chyba w tym przypadku, mamy już za sobą i teraz będzie już tylko cieplej. No ale tej nocy jeszcze dość mroźno. Tak czy inaczej, proszę się szykować na wschodzie od minus 17 do minus 13, w pasie centralnym od minus 13 do minus 8 i na pozostałym obszarze od minus 7 do 0 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu tylko umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. To nasza trójka. Zapraszamy do trójki. Do 19. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. Oczy zobacz sam przed

Hunger Strike to grupa Temple of the Dog. 21 minut po godzinie 16. Czas ferii zimowych dobiegł końca. Dzieci z klas 1-3 wróciły do szkolnych ławek. Dziś po raz pierwszy od 70 dni dało się słyszeć ten dźwięk. Można się pobawić i pouczyć. A ty dlaczego się nie mogłeś doczekać, że do szkoły wracasz? Dlatego, że bo nie widziałam dawno moich kolegów. Stęskniłeś się, tak? Mhm. Mamy mieszane troszeczkę uczucia. One się cieszymy, ale z drugiej strony jednak jest obawa przed tym wirusem. Pewnie zamkną szkoły, że dzieci się zarażą. Nie mogłem się doczekać, aż znów spotkam kolegów, także nauczycielów. No lepiej niech wrócą, tak? Bo się nudzą w domu po prostu. Za dużo przy komputerze siedzą. Były tylko na feriach, a wydaje się, że już pół roku były w domu. Bardzo się cieszę, bo takie siedzenie w domu to nic dobrego. Uważam, że nie powinny tak szybko wracać po feriach. Najpierw szczepienia, dopiero potem moim zdaniem powrót dzieci do szkoły. Będziemy teraz zakażeni, znowu nas zamkną potem w domach. Ja się cieszę, bo oboje z żoną pracujemy i mamy problem z tym, żeby zapewnić opiekę dla dziecka. Dziecko cały czas w domu siedziało. Te warunki dzisiejsze są trochę niespecjalne. Ale oczywiście, że się cieszę. Na tyle siedziały w domu, że chyba w końcu trzeba, żeby wrócili. No z jednej strony fajnie, że dzieci faktycznie wracają do szkoły, no z drugiej strony no jednak jest jakaś obawa. Bo lepiej jest być w szkole niż się uczyć zdalnie, bo czasami się zacina i nie słychać. Cieszę się, tak. Dobrze, że dzieciaki już wracają do szkoły. Mogę się spotkać z kolegami. No i mogę wreszcie się więcej nauczyć i będę miał więcej lekcji. No i będzie mi łatwiej pracować. Ze względów socjalnych chociażby. Mieszane uczucia mam. No bo dlatego, że no człowiek do pewnych rzeczy przywykł, tak? Mógł nadzorować dzieci, natomiast na chwilę obecną mniejszy jest taki kontakt z dzieckiem i monitorowanie tego, jak pracuje, jak się uczy. Będę mógł się bawić. Dobrze. Z kolegami, koleżankami. Nie ma co się cieszyć. Jak wszystko się skończy, to wtedy się ucieszymy. Chciałabym, żeby jeszcze były ferie. No, po tą chwilę mam mieszane uczucia w związku z pandemią, więc zobaczymy, jak to będzie dalej. Ciężko jest w domu jednak z dziećmi. Ciężko się skupić na pracy. Nareszcie zobaczy pani na żywo. Dzieci. Bardzo się cieszę, mnie się cieszy moje dziecko. Mogę iść spokojnie do pracy. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajny dzień. Znowu się spotkam z panią i z kolegami. Cieszę się, bo można się uczyć stacjonarnie i lepiej się nauczyć. Głupia szkoła. Trochę się cieszymy, trochę boimy. Czego jest więcej? Radości czy strachu? Ilu Polaków tyle zdań? Jak widać, opinie wśród samych rodziców i dzieci są równo podzielone. No a te dla państwa zebrał Piotr Żółnowski. Breaking down. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Renegades. Jest tak zimno, że myśli zamarzają. Usłyszałem przed chwilą na korytarzu. No, bez czapki nie ma myślenia. Muszę sobie to zapisać. Będzie cieplej. Trzydzieści na zegarze. Ten szczyt wszystkiego, jeśli chodzi o mróz, to mamy już chyba za sobą. Teraz będzie cieplej, choć nie tak bardzo ciepło, jakbyśmy sobie mogli tego życzyć. Życzyć tej nocy jeszcze dość mroźno. Proszę się przygotować na następujące temperatury. Na wschodzie od minus 17 do minus 13. W pasie centralnym od minus 13 do minus 8. Na pozostałym obszarze od minus 7 do 0. Wiatr słaby na wybrzeżu, umiarkowany z kierunków zachodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super.

as it was, love would burn in through the night. And we would cook cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got to push on through. But while I'm gone, I mean, everything's gonna be alright. Cry, to oczywiście Bob Marley. Za 21 minut, godzina 17. Proszę Państwa, Jerzy Brzęczek nie jest już trenerem Narodowej Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Z nami teraz Jakub Białek, dziennikarz sportowy portalu weszło.com. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Może na początek proponuję, ustalmy fakty. Jerzy Brzęczek Zbigniewowi Bońkowi, czy Zbigniew Boniek jako PZPN Jerzemu Brzęczkowi podziękował? Kto komu? Zbigniew Boniek Jerzemu Brzęczkowi, mimo że wielokrotnie dawał poparcie dla swojego selekcjonera, no to podjął taką decyzję, która jest trochę zaskakująca, zważywszy na moment, bo przestało się dyskutować przez jakiś czas o Brzęczku. Wiadomo, od ostatniego meczu Jerzego Brzęczka minęło kilka tygodni, on miał miejsce w połowie listopada i wtedy można było już podjąć te decyzje, no bo nic się nie zmieniło przez ten okres. Natomiast no, moim zdaniem Zbigniew Boniek jest taką osobą, która nie lubi przyznawać się do błędów i nie chce być postrzegana jako ktoś, kto ugiął się pod presją publiczną, no bo wszyscy kibice już jakby byli przekonani, że trzeba tę decyzję podjąć, stąd właśnie wybrał taki dość zaskakujący moment na to. Ja się przyznam, bo ja słabo się znam na piłce, ale to pamiętam, że gdzieś tam na jesieni coś się mówiło o tym, że może by tego Brzęczka jednak zamienić na kogoś innego, może coś, bo przecież czekają nas eliminacje, bo to, bo tamto, boś mam to. Tak, no tak naprawdę od samego początku miał słaby mandat społeczny Jerzy Brzęczek wśród kibiców i faktycznie o tym się mówiło. Myślę, że on już, gdyby nie pandemia, nie byłby selekcjonerem już tej jesieni, no bo pojechałby na Mistrzostwa Europy i bardzo prawdopodobne było to, że na tych mistrzostwach by odniósł porażkę, natomiast no, te mistrzostwa zostały przeniesione na o rok, więc też selekcjoner musiał zostać o rok, a sytuacja jest o tyle specyficzna, że ze względu na ten bardzo skurczony kalendarz, w marcu zaczynamy eliminację do Mistrzostw Świata, a więc można powiedzieć, że uczciwie byłoby dać Brzęczkowi ten turniej Mistrzostw Europy, skoro sam wywalczył awans na te mistrzostwa i może go zawalić, no bo sam to no niejako, tak, to byłoby takie po prostu fair. Tak, tak. Natomiast no, też trzeba patrzeć o tym mundialu i tutaj się zaczynają mecze eliminacyjne, więc de facto właśnie mógłby zawalić dwa turnieje, a to już, na to już nie możemy sobie pozwolić. To teraz jeszcze, no nie wiem, dlaczego? Bo przecież te statystyki, które miał Jerzy Brzęczek, wcale nie są takie złe. Wyniki same w sobie faktycznie nie są złe. Nawet te mecze, które przegrywaliśmy z o wiele bardziej renomowanymi rywalami, tak jak ostatnio Holandia czy Włochy. A raptem 7 przegraliśmy. Tak, nie są fatalne, to prawda. Wynikami się Jerzy Brzęczek w miarę broni, natomiast ta reprezentacja nie poczyniła żadnego kroku do przodu. Nawet w tych meczach z Włochami czy z Holandią ostatnimi, no nie nawiązaliśmy nawet walki, my po prostu biegaliśmy za piłką. Oczywiście, trzeba też mieć świadomość, w którym miejscu jesteśmy. Nie jesteśmy drużyną, która będzie wygrywała takie spotkania, natomiast no też nie jesteśmy drużyną, która musi się chować już na starcie i przegrywać w zasadzie przed wyjściem na boisko. Nie było widać żadnego stylu i myślę, że też ważne było to, jaki klimat się stworzył wokół Jerzego Brzęczka. No bo możemy mówić, selekcjoner także to powtarzał, że on się nie interesuje tym, jakie zadania mają media czy kibice. Natomiast no, trochę trudno się pracuje w sytuacji, kiedy te memy krążą i piłkarze to czytają, piłkarze wiedzą, co się mówi. Ciężej po prostu autorytet. No dobrze, to zostawmy w takim razie Jerzego Brzęczka, bo musi być ciąg dalszy. Kto po nim? Mam nadzieję, że będzie to renomowane nazwisko. No jest to w zasadzie... Z Polski czy z zagranicy? Bardzo prawdopodobne, że jednak z zagranicy, bo te polskie opcje... No, mamy po prostu mało dostępnych trenerów na polskim rynku. Poza tym trzeba kogoś, kto od razu wchodzi do szatni i z miejsca buduje autorytet, bo tego czasu na pracę jest niezwykle mało. Kiedy w marcu nowy selekcjoner przyjedzie na zgrupowanie, no to będzie miał 2, 3, 4 treningi i już trzeba grać mecz eliminacyjny, więc nie ma mowy o jakimś wdrażaniu taktyki. Na początku musi być motywacyjna pompka, mówiąc w cudzysłowie, i takie coś, taki efekt wow, bardzo szybki efekt wow jest w stanie uzyskać, myślę, trener, który ma duży autorytet i duże osiągnięcia. A myślisz, że to nazwisko poznamy w czwartek, kiedy to zapowiedziano oficjalną konferencję prasową w tej sprawie? Tego co wiem, to nie. Wtedy będzie raczej przedstawienie powodów zwolnienia Jerzego Brzęczka, ładne pożegnanie. Natomiast myślę, że trochę czasu jeszcze minie, zanim poznamy nowego selekcjonera. No z tego, co mówił Krzysztof Stanowski tu na kanale sportowym, świetnie poinformowany, nie będzie to Nenad Bielica, o czym się mówiło, nie będzie to Marco Giampaolo, o czym się mówiło i prawdopodobnie nie Luciano Spalletti. Natomiast no, podejrzewam, że to będzie ktoś jednak z wyższej półki, zwłaszcza, że PZPN ma na to pieniądze. Dziękujemy w takim razie trenerowi Jerzemu Brzęczkowi. Dziękujemy tobie również. Jakub Białek, dziennikarz sportowy portalu Weszło.com, był naszym gościem. jaki tam Polska. Poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Kapitan Polska i formacja Laocze. Zapraszamy do Trójki. 12 minut dzieli nas od godziny 17. Czas na domy pomocy społecznej. Od dziś właśnie w nich ruszają szczepienia przeciwko COVID-19. Niestety start akcji zbiegł się z informacjami o ograniczeniu dostaw szczepionek od firmy Pfizer-BioNTech. Czy seniorzy mają się w związku z tym czego obawiać? O tym Kuba Witkowski. Choć szczepienia powinny wszędzie ruszać pełną parą, w rzeczywistości jest różnie. Są i takie placówki DPS, które, takie można odnieść przynajmniej wrażenie, wciąż mają czas. Kiedy to konkretnie będzie, nie wiem. Ale są i takie, które w blokach startowych czekają od tygodnia. Przykładowo DPS Dom nad Stawami w Siedlcach. Zrobiliśmy już w tamtym tygodniu listy osób chętnych. Mówi Maria Wierzejska, szefowa ośrodka. Panie pielęgniarki były już na szkoleniu w tamtym tygodniu. Dzisiaj, jeżeli tylko szczepionki dojadą, będzie w placówce doktor rodzinna, która opiekuje się naszymi mieszkańcami i wspólnie z paniami pielęgniarkami zaczną się szczepienia. A chętnych jest tam sporo. 2/3 z ponad 70 pacjentów zamierza się szczepić. Pytanie, czy wieść o tym, że dostawy szczepionek od Pfizera będą w najbliższych dniach mniejsze niż zakładano, przełoży się jakoś na harmonogram szczepień, zwłaszcza w DPS-ach. Tutaj zagrożenie i zmian żadnych nie ma. Mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. 120 tysięcy szczepionek, mówię o dawkach szczepionki, wyjechało już z Agencji Rezerw Materiałowych i te szczepienia będą realizowane w DPS-ach w tym tygodniu. Na razie nie chcemy zmieniać żadnych zasad i planów odnośnie rozpoczęcia szczepienia seniorów, czyli 25 stycznia te szczepienia się rozpoczną. Dla mieszkańców takich placówek to ważna informacja. Liczę na to, że jeżeli się zaszczepią, to będą mieć możliwość wychodzenia, będą mieć możliwość kontaktu z rodzinami, bo na razie dom jest zamknięty, nie ma odwiedzin i to mieszkańcy bardzo przeżywają. Ale to nie najważniejszy argument, by seniorów także w DPS-ach bezwzględnie szczepić, dodaje profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. W tej grupie jest największa śmiertelność i konieczność hospitalizacji tych osób u nas w klinikach, w oddziałach zakaźnych, paraliżuje system opieki zdrowotnej. Jeżeli nie wyszczepimy tych osób z DPS-ów, osób w podeszłym wieku, no to będziemy dalej się bujać z pandemią. Jeśli zaś chodzi o te opóźnienia w dostawach, profesor Flisiak zwraca uwagę, że dobrym ruchem było zabezpieczenie szczepionek na drugą dawkę. Bo gdyby nie to, no to już od dzisiaj kumulowałaby nam się grupa osób czekających na drugą dawkę, która potem by jeszcze opóźniła dalsze i wprowadziłaby chaos głębszy w proces szczepień. Ograniczenie dostaw z firmy Pfizer, takie są przynajmniej wstępne zapowiedzi choćby ministra edukacji, może spowodować niestety opóźnienia w szczepieniach nauczycieli. Kuba Witkowski zajął się tematem. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 8,5 minuty dzieli nas od 17. Distance.